Jak? Taniej! Gdzie? W Media Expert. No. Kupuj taniej w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Smart TV Philips z Androidem 4K Ultra HD Ambilight. Teraz taniej o 1000 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Sobota, 25 maja. Jest ósma. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Czas na agitację minął. Trwa cisza przed niedzielnymi wyborami do Parlamentu Europejskiego. W oczekiwaniu na wielką wodę na Podkarpaciu i w Świętokrzyskiem umacniają wały. Francuska policja szuka odpowiedzialnego za wybuch w Lyonie. Ucierpiało kilkanaście osób. Od północy trwa cisza wyborcza. Jutro Polacy wybiorą 52 posłów do Parlamentu Europejskiego. Lokale wyborcze będą czynne od 7 do 21. Szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak wyjaśnia, że w czasie ciszy wyborczej nie można prowadzić jakiejkolwiek agitacji. W tym zwoływania zgromadzeń, organizowania pochodów i manifestacji, wygłaszania przemówień, rozpowszechniania materiałów wyborczych, czyli nie można wieszać plakatów, nie można ich również zrywać. Cisza wyborcza potrwa do zamknięcia lokali wyborczych, czyli do godziny 21. Po tym czasie możliwe będzie publikowanie sondaży wyborczych. Podawanie wyników dopiero po godzinie 23, czyli po godzinie, kiedy ostatnie państwo członkowskie zakończy swoje głosowanie, ponieważ we Włoszech do 23 trwa głosowanie. W niedzielę prawie 30 milionów uprawnionych do głosowania osób wybierze 52 posłów do Parlamentu Europejskiego. Żeby zagłosować, trzeba wziąć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość i postawić jeden znak X w jednej kratce przy nazwisku jednego kandydata. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Na południu Polski sytuacja po ulewach już nieco lepsza. Wciąż jednak obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne. W czterech podkarpackich powiatach utrzymywane są alarmy przeciwpowodziowe. W kilkunastu stan pogotowia, mówi Jan Czech z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. W górnych biegach rzek wody wszędzie opadają, czy to stany alarmowe, czy ostrzegawcze. Natomiast w dolnych biegach, czyli Przewiśle, tak jeżeli chodzi o Łęk, Sam w Żuchowie, no i Wisła i Wisłoka w Pustkowie i Mielco, to tam jeszcze wody powoli, ale jeszcze rosną. Najtrudniejsza sytuacja jest na północy województwa, w powiatach tarnobrzeskim i stalowowolskim, gdzie trwa umacnianie wałów, m.in. na rzece Łęk. Zostało teraz wszystko zabezpieczone workami z piaskiem, było wojsko, było wiele jednostek straży. Rafał Burdzy, naczelnik OSP. Zabezpieczone zostały budynki mieszkalne, tak jak i u nas remiza. Mamy tutaj trzy gospodarstwa podtopione, jedna osoba została ewakuowana z budynku. W tej chwili sytuacja jest unormowana, cały czas monitorujemy poziom wody, więc tendencję mamy spadkową. Wszyscy pomagają, straż, wojsko, wszyscy mieszkańcy. No nie ukrywamy, że nie, boimy się, że coś się może wydarzyć, coś więcej. Pola tam wszystko tu ile, no trzy gospodarstwa są zalane, Ruda, Przyszów, tam wszystko jest zalane. Tu na razie jakoś jest w miarę no bezpiecznie jeszcze. Tam gdzieś Wisła, jakaś tacowka mój tak zwana i nie wiadomo co to będzie. Damy radę może, nie? Służby przygotowują się do nadejścia fali wezbraniowej na Wiśle w południowych powiatach województwa świętokrzyskiego. 13 osób zostało lekko rannych w wybuchu we francuskim Lyonie. Śledztwo w sprawie eksplozji przejęła paryska prokuratura do spraw terroryzmu. Przedstawiciel drugiej dzielnicy Lyonu, gdzie przy ruchliwej ulicy handlowej Wiktora Hugo doszło do eksplozji, powiedział: w tej chwili nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy to był akt terrorystyczny, czy nie. Wiemy na pewno, że to był materiał wybuchowy, ale wiemy też, że to był ładunek o bardzo małej sile rażenia. Wybuch miał miejsce w pobliżu piekarni. Do tego wydarzenia odniósł się także prezydent Emmanuel Macron. Doszło do ataku w Lyonie. Myślami jestem z rannymi i z ich rodzinami. Trwają poszukiwania sprawcy. Ubrany na czarno mężczyzna o twarzy zakrytej kapturem, prawdopodobnie w wieku 30 lat, miałby uciec z miejsca wybuchu na rowerze. W torbie z ładunkiem wybuchowym znajdowały się gwoździe i metalowe kulki. To one spowodowały obrażenia przechodzących ludzi. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Średnia ich wieku to 29 lat, a większość ma już na koncie międzynarodowe sukcesy. 100 wybitnych młodych naukowców odbierze roczne stypendia od Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Uroczystość o 11 na Zamku Królewskim w Warszawie. 3 miliony złotych to łączna kwota, którą Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej po raz 27 przekaże na rzecz młodych, uzdolnionych naukowców. Każdy ze 100 laureatów otrzyma roczne, indywidualne stypendium w wysokości 28 tysięcy złotych. Najliczniejszą grupę nagrodzonych stanowią osoby zajmujące się naukami technicznymi, ale stypendia otrzymają też badacze z takich dziedzin nauki jak humanistyczne i społeczne, biologiczne, chemiczne, medyczne oraz fizyczne. Na liście laureatów znaleźli się młodzi naukowcy, którzy na przykład prowadzą badania nad stworzeniem nowych antybiotyków przeciwko najbardziej opornym bakteriom, czy analizują wpływ gier komputerowych na rozwój ludzkiego mózgu. Do tej pory z programu stypendialnego START skorzystało ponad 3 tysiące naukowców. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. W Trójce czas już na sport. Informacje dla Państwa ma Michał Olszański. Dzień dobry Państwu. Za nami drugi dzień Mistrzostw Świata do lat 20. Rozgrywano mecze grupy C i D. Rewelacyjnie rozpoczęła turniej Nowa Zelandia, która rozbiła 5-0 Honduras. Ciekawe, jak poradzi sobie z Urugwajem, który 3-1 pokonał Norwegię. W grupie D Nigeria 4-0 wygrała z Katarem, a Ukraina 2-1 wygrała ze Stanami Zjednoczonymi. Przypomnę, że jutro Polacy zagrają drugie swoje spotkanie z Tahiti. Będą faworytami. 13. etap Giro d'Italia miał 3 trudne podjazdy. Ten ostatni prowadził do mety. Jako pierwszy dojechał do niej samotnie Rosjanin Ilnur Zakarin, który o 35 sekund wyprzedził Hiszpana Mikela Niewę i o minutę 20 sekund także Hiszpana Mikela Landę. Do końca walczył Rafał Majka, który ze stratą 2 minut i 7 sekund był szósty. Co ważne, odrobił 50 sekund do głównych faworytów, Słoweńca Roglicza i Włocha Nibajego. Liderem jest Słoweniec Jan Polans. Ma 2 minuty 25 sekund przewagi nad swoim rodakiem Primożem Rogliczem i 2 minuty 56 sekund nad Zakarinem. Majka ma 4 minuty 28 sekund straty, to daje mu 7 miejsce. Dziś kolejny górski etap 131 km z metą w Courmayeur. Siatkarki plażowe Kinga Wojtasik i Katarzyna Kociołek odpadły w 1/8 finału turnieju World Tour w chińskim mieście Jinjiang. Polki przegrały z Brazylijkami Anną Patrycją Silvią Ramos i Rebeką Calvanti Barbosą Silvą 0-2. W męskiej siatkówce ciekawy transfer. Mateusz Bieniek opuszcza Zakrze Kędzierzyn-Koźle i przenosi się do Włoch, do klubu Cucine Lube Civitanowa. To dobry kierunek, bo to przecież triumfator tegorocznej Ligi Mistrzów. Piłkarze ręcznik Gwardii Opole z brązowym medalem Mistrzostw Polski. W rewanżu o trzecie miejsce Opolanie musieli wygrać przynajmniej 2 bramkami i tak się stało. Wygrali 26-24 z MMTS-em Kwidzyń. W Ekstralidze Żużlowej Włókniarz przegrał w Częstochowie 41-49 z Betard Spartą Wrocław. W Gorzowie Stal pokonała 51-39 GKM Grudziądz. Liderem jest Unia Leszno z przewagą 2 punktów nad Falubazem Zielona Góra. Dobrze żegluje Zofia Klepacka w odbywających się w Holandii zawodach Medemblink Regata, zaliczanych do żeglarskiego Pucharu Europy w klasie RSX. Wygrała wczoraj jeden wyścig, a w 2 pozostałych była 3. i do prowadzącej Holenderki De Heus traci 5 punktów. 8 jest Karolina Lipińska. Obie Polki popłyną dziś w wyścigu medalowym. A już dziś w parku Kępa Potocka w Warszawie odbędzie się 21. piknik olimpijski. Będzie mnóstwo sportowych atrakcji, no i będzie można spotkać gwiazdy. Na pikniku będzie można spotkać ponad 150 polskich medalistów olimpijskich. Wśród nich znajdą się choćby nasza gwiazda Anita Włodarczyk, dwukrotna mistrzyni olimpijska w rzucie młotem, Piotr Małachowski, wicemistrz olimpijski w rzucie dyskiem. Będą też zawodnicy, którzy już uzyskują kwalifikacje powoli do Tokio. Stoisko, gdzie będą ergometry wioślarskie, prowadzi od lat Kajetan Bronieski, nasz brązowy medalista w wioślarstwie. Jest to na pewno jeden z hitów pikniku, ponieważ widać zawsze po obleganiu tego stoiska. Zapraszał Tomasz Piechal, współorganizator pikniku, który rozpocznie się o 12. Więcej słońca, przelotny deszcz, głównie na południowym wschodzie, na południu też burza. Od 15 stopni w Koszalinie i Gdańsku do 22 we Wrocławiu i Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! W parze tanie! Wielki finał! Wow! Kup minimum 2 produkty i zgarnij rabat na wszystkie! Wow! Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Codziennie dbamy o naszych bliskich, ale w życiu każdego z nas są dni, gdy chcemy zrobić coś wyjątkowego dla swojej mamy. Zrobić razem coś dobrego, co zaowocuje w przyszłości.

grawitacja, a w studiu wokalistka, skrzypaczka, kompozytorka, autorka tekstów, aktorka, fotografka, mama, siostra, córka, ambasadorka hospicjum dla dzieci. To chyba także bardzo ważne, prawda? Bardzo. Witam Państwa. Może z tą aktorką to bym wykreśliła, bo tak? Zagranie w jednym filmie i nazywanie się aktorem to trochę za dużo. Prowokacja. Justyna Steczkowska. Tak. Dzień dobry. Pani Justyno, czy przy Pani każda kobieta wciąga brzuch? Nie, na pewno nie. Na pewno dlaczego nie? Brzuch jest brzydki? Brzuch jest piękny. A dlaczego ja wciągnęłam? Nie wiem. A gdzie w ogóle ma Pani brzuch? Bo nie zauważyłam, tam, że powinien być wciągnięty. Nie, ale to jest trochę przesada, wie Pani, z tą Pani figurą. Troje dzieci. To jest dar, geny czy ciężka robota? To znaczy, na pewno w genach musimy podziękować rodzicom, bo każda z moich sióstr jest zbudowana tak, że nie ma większych problemów z rozrastaniem się po 40 roku życia, ale nawet te świetne geny podlegają grawitacji i trzeba nad tym ćwiczyć. Ja po 40 roku życia po prostu, żeby wciąż utrzymać ciało w ryzach i przede wszystkim mieć kondycję do takiej ilości tras koncertowych, gdzie tańczę, śpiewam i ten dźwięk musi się trzymać, a nie trząść przy każdym ruchu. Po prostu zaczęłam ćwiczyć intensywnie i dwa razy w tygodniu jestem na treningu. Czasem chodzę też na jogę, jak tylko znajdę czas. A jakie słowo najczęściej Pani powtarza? Szybciutko na przykład, tak. Ale to już na szczęście ten czas powoli mija w moim życiu. A tak to? Nie wiem, chyba, że kocham moje dzieci. Chyba najczęściej tych słów używam. Są dla mnie taką radością. To jest po prostu największy skarb, jaki mi się zdarzył w życiu, to są moje dzieci. One mnie nauczyły tylu wspaniałych rzeczy. Czego? Radości, bezwarunkowej miłości, której ja nie odkryłam innego sposobu, żeby ją zrozumieć, tak głęboko zrozumieć, pojąć i poczuć. Jak to dzieci, one są po prostu radosne. I czasem człowiek przychodzi z pracy, która jest dosyć stresująca, akurat w moim przypadku i pewnie w przypadku wielu artystów. Ona jest taka kolorowa i piękna, ale też okupiona wieloma wyrzeczeniami i troskami. A one mają radość życia bez powodu. To myślę, dlaczego ja tak już przestałem potrafić? I uczysz się od nich na nowo tego, żeby być naprawdę sobą w 100% i cieszyć się tym, że się po prostu jest. A dzisiaj pani potrafi być sobą? Tak w 100%? Ja się całe życie tego uczę. O. Pewnie byłam sobą jako dziecko, jak każdy z nas, a potem przez społeczeństwo, nakazy, zakazy, zaczynamy odchodzić od samych siebie. I potem w dorosłym życiu, kiedy widzimy swoje błędy i formaty, w które sami wpadliśmy, czy etykietki, które przyklejamy sobie, czy innym ludziom, zaczynamy rozumieć, że to wszystko to były nasze błędy i trudne lekcje do odrobienia, ale czas wrócić do siebie. A jakie etykietki pani przykleiła sama sobie? Ach, że jestem niecierpliwa. I ciągle walczyłam z tą niecierpliwością, zamiast po prostu przestać być niecierpliwym. I pogodzić się z wieloma rzeczami, które się nie zmienią. Tak. Wracając do tego cieszenia się życiem przez dzieci. Nie zapomnę, jak wychodziliśmy z mężem gdzieś do znajomych i Stasiu miał zostać sam w domu. No więc mówimy, chodź z nami, no będziesz sam siedział tyle godzin w domu, będzie fajnie, posiedzimy, pośmiejemy się, oni też mają dzieci. Nie, ale ja chcę zostać w domu. Ja mówię, ale co będziesz sam robił tyle godzin? On mówi, nic, będę się cieszył sobą. A ja po prostu, jak mogłam na to nie wpaść, że można po prostu zostać w domu i cieszyć się sobą. A kiedy ostatnio pani cieszyła się sobą? Och, na scenie na pewno jest dużo takiego, w tych koncertach, które gram i wtedy, szczególnie wtedy, kiedy śpiewam swoje piosenki, przez siebie skomponowane, na pewno czuję się sobą. Jestem trochę w innym świecie, w swoim własnym świecie, przez siebie wykreowanym przecież w muzyce. Natomiast sobą się czuję też, jak jestem mamą. Bo jestem w 100% mamą, która kocha swoje dzieci, cieszy się nimi, akceptuje je takimi, jakie są. Wymaga tyle, ile mogą unieść i nie przekraczam ich granic, więc kocham je, czy są dla mnie miłe, czy są niemiłe, co się czasem oczywiście zdarza, chociaż rzadko, ale zdarza się, to zawsze im mówię, że kocham cię, wiem, że jesteś cudownym człowiekiem, ale gdyby twoje postępowanie trochę mnie rani, weź się nad tym zastanów. Żeby zawsze wiedziały, że jednak moja miłość, bez względu na to, co się w ich życiu wydarzy, jest czymś stałym i niezmiennym. A czy potrafi pani akceptować tak w pełni także siebie samą? Tego się uczę. Poświęciłam temu ostatnie 10 lat życia i naprawdę dobrze mi szło. Jestem z siebie zadowolona. Przechodziłam różne kursy, odrobiłam trudne lekcje i teraz jestem na takiej drodze, w której jak gdyby wiem jak iść, żeby już nie ranić ani siebie, bo raniąc siebie, ranisz też innych ludzi. To zawsze trafia rykoszetem w drugiego człowieka, szczególnie tego, który stoi blisko. To jest tak jak czasem wybucha bomba, która ma trafić w jeden dom, a trafia w 5 innych, chociaż one są niczemu niewinne. I podobnie jest z gniewem czy z trudnymi emocjami u ludzi. Więc jeśli w sobie potrafisz to opanować, to znaczy, że nie będziesz ranił dookoła innych ludzi. Więc zawsze jesteśmy odpowiedzialni za swoje emocje i ja się tego uczyłam przez ostatnie lata, bo chciałam się tego nauczyć, żeby być dobrym człowiekiem i każdego dnia lepszym. I to mi się naprawdę udaje z dnia na dzień, z roku na rok jest coraz lepiej i uważam, że teraz w pełni mogę sobie powiedzieć gratuluję ci, Justyna, bo jesteś już na ostatniej prostej. Jest pani dobrym człowiekiem? Zdecydowanie tak. Więcej w pani z Edith Piaf czy Marilyn Monroe? Raczej z Edith Piaf. Myślę, że taki dramatyzm w sztuce na pewno. Nie takie drastyczne życie na szczęście, jakie miała czy Marilyn, czy Edith, bo obie jak gdyby miały trudne bardzo życie przez narkotyki, przez lekarstwa, przez jak gdyby ogrom trudnych sytuacji w życiu, które przeżyły obie. Mnie to ominęło na szczęście, ale jak gdyby forma wyrazu, czy przesyłania przez siebie dźwięków, które płyną czasem ze mną, a czasem naprawdę płyną z nieba, z wszechświata, z uniwersum, to bardziej bliżej mi rzeczywiście do Ewy Demarczyk czy Edith Piaf, niż takich bardziej lżejszych, miłych postaci dla ucha czy oka. A co uchroniło panią przed narkotykami, bo przecież miała pani kilkanaście lat. Występowała pani w rockowych zespołach. Miała tak. pani do czynienia z tymi ludźmi, którzy i właśnie dlatego sięgali po nie. Tak. Na moich własnych oczach widziałam, jak ludzie się dobijają i zabijają narkotykami. Nie tylko swoje ciało, ale swoją inteligencję, twórcze możliwości i możliwości w ogóle rozwoju. I ja widziałam to na własne oczy. To był ten moment, kiedy pani ja mieszkała... Ja miałam 16, może 17 w internacie? Lat w Rzeszowie. Bez rodziców, tak? No, nie w internacie, mieszkam na stacji, mm-hmm. ale mieszkałam w Rzeszowie. I to byli cudowni ludzie, którzy mieli olbrzymi potencjał, a pomimo wszystko ich droga skończyła się w jakiś sposób dramatycznie. I ja to widziałam na własne oczy i na całe życie mnie to nauczyło tego, że to jest droga donikąd. A jest pani od czegoś uzależniona? No niestety od małej czarnej, czyli czarnego, mocnego espresso, które uwielbiam ze skórką z limonki lub cytryny. Smak kawy oczywiście, bo lubię ten zapach i smak, ale przede wszystkim lubię to 5 minut, które jest tylko i wyłącznie dla mnie i dla tej kawy. O czym pani rozmawia, kiedy spotyka się sama ze sobą? Przede wszystkim, jak spotykam się sama ze sobą, to natychmiast zalewa mnie fala dźwięków. I to jest cudowne, bo ta muzyka wciąż przeze mnie płynie i to jest coś takiego... Co mnie cieszy, co mnie raduje, bo wena twórcza jest, jak niestała kochanka, bywa cudowna, bywa kapryśna i cię nie odwiedza tygodniami. I co wtedy? Za nią tęsknisz, ona nie chce przyjść. I to jest straszne. I co wtedy Justyna Staczkowska robi? Odpuszczam i myślę sobie, ma swoje sprawy. Nie denerwuje to pani? Nie, dlatego, że zajmuję się wtedy innymi rzeczami. To jest tak jak każdy z nas ma duszę, prawda? I ona jest w nas i mieszka ponoć w nas. Nie każdy. Ostatnio Eustach Rylski mówił w tej audycji, aha. nawet usiłował dowieść tej aha. tezy, że nie każdy człowiek ma duszę. Każdy ma duszę, tylko ona nie musi być w nim. Może być też daleko od niego. A pani dusza gdzie jest? We mnie. A w pani więcej jest duszy czy ciała? Zdecydowanie duszy. Nie wygląda na to. A dlaczego? Patrzy pani często w lustro? Tyle, ile... Każdy jak myje zęby. I? Robi makijaż, co trwa 15 minut. Ile czasu poświęca pani ciału? Oglądaniu go? W ogóle nie poświęcam czasu. A duszy? Duszy dużo. Był taki moment, w którym zdecydowanie poczułam, że ona wróciła na swoje miejsce. To było wręcz magiczne przeżycie, które spowodowało, że łzy mi płynęły potokami i to był taki magiczny moment prawdziwego szczęścia. Mogłam to tylko porównać z tym, jak urodziłam pierwsze, drugie czy trzecie dziecko, a szczególnie trzecie Helenę, z pełną świadomością tego, co się dzieje naturalnie w swoim własnym domu, w asyście rodziny i świadomości tego, co się dzieje z tobą, twoim ciałem i w ogóle jaki to jest wielki, wspaniały moment, że powołujesz nowe życie na ziemię, w które wciela się przepiękna dusza, która będzie ci towarzyszyła od tej pory prawdopodobnie przez całe życie. Ma pani w swoim domu takie miejsce, gdzie może się pani schować przed całym światem? Ja mieszkam na takim odludziu, że jestem tam schowana przed światem. Nie ma nikogo, tylko dziki, czasem łosie przychodzą, są czaple, też tam mieszkają. Wkładam słuchawki, albo nawet ich nie wkładam, bo jest taki piękny szum albo śpiew ptaków i sobie po prostu przechodzę przez wioskę. Na niej prawie nikogo nie ma. Tam samochód pojawia się raz na jakiś czas. Czasem w niedzielę, jak jest piękna pogoda, to przejeżdżają rowerzyści różni. Za co pani kocha swój dom? Za to, że jest domem, po prostu normalnym domem. Mm. Ani zbyt pięknym, ani zbyt brzydkim, po prostu jest domem. Za to, że to jest dom też wielopokoleniowy, bo mieszka tam i moja mama, teraz już niestety niepełnosprawna, przyjeżdża też moje rodzeństwo, przyjeżdżają też różni znajomi. Tych ludzi tam jest dużo, raz nie ma nikogo, cały czas coś tam się dzieje. A szczególnie od momentu, kiedy mama znowu wróciła do mnie, bo kiedyś mieszkała z nami, jak po śmierci mojego taty po prostu zdecydowałam, bo to była moja decyzja i mojej rodziny, że mama zamieszka z nami, żeby nie czuła się samotna w takim dużym domu w Stalowej Woli. Po pierwszym i drugim wylewie stała się na tyle no po prostu niepełnosprawną osobą. Niesamodzielną. Tak, niesamodzielną. Dołożyło mi to dużo obowiązków, ale też ogrom takiej miłości i takiej pokory do życia. Bo jednak jak się opiekuje człowiek osobą niepełnosprawną i ma taką świadomość, że bez jego miłości, wsparcia i uśmiechu i po prostu ty możesz wstać lewą nogą i sobie myśleć, Boże, jakie życie jest beznadziejne, pada, że wszystko jest do niczego. I wchodzisz do tego pokoju, a twoja mama się uśmiecha. I myślisz, jak ja mogę mieć problemy przy tym, ile ona bólu codziennie znosi? Jak w ogóle mogę sobie pozwolić na to, żeby narzekać na cokolwiek? To tak równa od razu człowieka i daje mu tyle pokory i takiej naprawdę radości życia. To jest z jednej strony trudne, a z drugiej strony to jest naprawdę piękne. Dar. To jest dar. To jest naprawdę dar. A pamięta pani, jak czesała pani włosy swojemu tacie? O tak. Nie tylko ja, ale też moje siostry. Mój tata to bardzo lubił. Mył głowę, miał długie, siwe włosy, takie lekko falowane, no przepiękne, w ogóle był bardzo ładnym mężczyzną takim. I czesałyśmy te włosy i suszyłyśmy, i on się cieszył, i my się cieszyłyśmy. Naprawdę lubiłam to robić. Lubiłam być po prostu blisko niego, to był taki fajny moment. Nie wiem, dlaczego tak się działo, po prostu my to robiłyśmy i robiliśmy z tego wielką przyjemnością. I tata mówi, chodźcie wysuszyć mi włosy. I od razu z tymi suszarkami do niego i czesałyśmy te włosy i było fajnie. A pamięta pani ten moment, kiedy dowiedziała się pani, że tata był księdzem? To było, jak ja byłam tak naprawdę dzieckiem, więc to było bardzo dawno i to był dla mnie szok, znaczy szok, chyba szok wtedy, ja wiem. I dopiero, kiedy zobaczyłam zdjęcia taty w sułtannie, to mówię, jejcie, to przecież mój tata, rzeczywiście to on. Przepięknie wyglądał zresztą w tej sułtannie, no, ale jak gdyby nie było to dla mnie ani trudne, ani złe, ani jakieś takie, kompletnie nie myślałam o tym w jakichkolwiek kategoriach. Mój tata był nadal moim tatą, który mnie kochał, nosił na rękach, uczył mnie śpiewać, był moim najlepszym nauczycielem. Tyle, dowiedziałam się i to wszystko. Kocha pani perły? Perły? Ja wiem. Nigdy nie miałam prawdziwych pereł. Znaczy miałam jedne, ale nie wiem, gdzie one są. Naprawdę nie wiem, co ja z nimi zrobiłam. Gdzieś były. Może gdzieś leżą w domu. Wiesz, naprawdę nie pamiętam. Ale o jednej na pewno pani pamięta. Pani o perłę Ireny Santor. A, jeszcze była inna wcześniej, perła taty. A, że ja byłam jego perełką, no tak, to prawda, to prawda. Co to dla pani znaczyło? No to było na pewno miłe dla dziecka. W ogóle mój tata był bardzo miłym człowiekiem i dobrym dla nas. I ja tylko raz słyszałam, jak on krzyczał. To jest naprawdę niewiarygodne. I co krzyczał? Coś tam dar się na kogoś, chyba na Cecylię, bo nie umiała się gamy nauczyć i tata się wściekł na nią po prostu i po prostu wykrzyczał, że jak można się gamy tak długo nie nauczyć. Chyba i dał parę klapsów. Potem bardzo mu było głupio, ją przepraszał, pamiętam taki moment. Ale tak to mama była bardziej taka krewka i potrafiła krzyknąć i ścierką kogoś tam przegonić z kuchni, natomiast tata był raczej cierpliwym człowiekiem. Ma pani w sobie tatarską krew. Co ta krew z panią robi? No nie wiem, co ta krew ze mną robi, ale może... No pewnie coś tam robi, ale jakoś za długo nad tym nie myślałam, ponieważ nie dotarłam w drzewie genealogicznym do tego, jacy byli ci moi potomkowie tatarscy. Jacyś byli, przodkowie. Bo to... Przepraszam, przodkowie, tak, odwrotnie. Przodkowie, bo moja mama rzeczywiście ma trochę tatarskie rysy i podejrzewam, że wiele pokoleń temu, kiedy to były tereny, przez które rzeczywiście wojska tatarskie przejeżdżały tam i z powrotem, pewnie działy się straszne rzeczy, to gdzieś tej krwi w żyłach pewnie naszych jakaś tam stróżka płynie. A czy to była zgoda jednej z prababci na to, żeby tak się stało, to tego niestety nie wiem. No, mam nadzieję, że to nie były drastyczne historie, ale w tamtych czasach działy się różne straszne rzeczy. Pani Justyno, jakim pani była dzieckiem? Z opowiadań wychodzi na to, że miłym. Siedziałam na huśtawce, wymyślałam nieustannie piosenki, chodziłam do szkoły muzycznej. Miałam fajne dzieciństwo. Nie pamiętam, żebym miała jakieś takie drastyczne przeżycia w ogóle w dzieciństwie. Raczej to było miłe wszystko. Oprócz tego, że musiałam czasem w nocy wracać przez las ze szkoły muzycznej. Sama? I po prostu tak, sama. No jak mieli nas rodzice dziewięcioro, to odebrać wszystkich ze szkoły to było trudne, więc musieliśmy sobie radzić sami. Oni przecież też pracowali, żeby nas utrzymać. Przechodząc przez ten las, tam wszystkie horrory świata były już w mojej głowie. I dopiero kiedy przechodziłam, już za tym lasem było światło, droga, no to rzeczywiście to była już taka wielka ulga, że przez ten las przeszłam. A była pani estetką? Chyba od dzieciństwa rzeczywiście. Pamiętam takie zdjęcie, jak przyszedł fotograf do domu. Znaczy przyszedł, on miał przyjść i my wszyscy byliśmy wystrojeni do tego zdjęcia, bo kiedyś nie było telefonów ani aparatów tak jak dzisiaj. I fotograf przychodził do domu na umówioną godzinę z wielkim aparatem i robił zdjęcie. No i pamiętam, że ja dostałam takie ubranko od cioci z Australii. Białe, z takimi lampasami granatowymi, spodenki, to były 4 złote guziki. Miałam taki zaczes tutaj. I byłam tak dumna z siebie, z tego ubranka, że jest takie piękne. No i czekam na tego fotografa. No ale on nie przychodzi godzina, dwie. Dzieci już dawno poszły biegać, bawić się, grać w piłkę. W ogóle miały gdzieś fotografa, ale nie ja. Ja czekam w tym ubranku na dole i czekam, i czekam, i czekam. I wreszcie on przyszedł i zrobił to zdjęcie. I to zdjęcie jest najśmieszniejszym zdjęciem, jakie mam w ogóle z dzieciństwa, bo wszystkie dzieci są spocone, w ogóle rozczochrane, umorusane. A ja po prostu jak nie wiem co, stoję w tym ubranku z tym zaczesem, stoję jak babcia jakaś. No nie, no po prostu komiczne zdjęcie. Może miała pani starą duszę? Mam, zdecydowanie tak, ale dlaczego zależało mi na tym, żeby tak ładnie wyglądać na tym zdjęciu? To nie wiem, może to też jakaś paranoja mojego charakteru. Nie wiem, musiałabym w to wejść w głębiej i chyba się nad tym zastanowię. Dała mi pani do myślenia. A co myśli pani sobie, kiedy słyszy pani tę przepiękną piosenkę O Sole Mio? Co ja sobie myślę? Przypominam się mój tata na pewno wtedy, bo O Sole Mio jest piosenką, którą pierwszy raz w życiu zaśpiewałam. I tata nie wiedział, kto to śpiewa, myślał, że to radio, a po prostu przychodził chórzysta do domu i się uczył tej piosenki. A ja byłam maleńka, taka drobna i chowałam się pod fortepianem, nikt tego nie widział. I ja się po prostu tej piosenki razem z nim nauczyłam. I któregoś dnia po prostu jako dziewczynka mam, miałam 4 lata chyba, czy 3,5, po prostu tę piosenkę zaśpiewałam, tak jak on śpiewał. No i tata był w szoku, bo myślał, że to leci w radiu. Mówię, ale tak, w radiu, jak dziecko śpiewa O Sole Mio, patrzę, to ja siedzę na krześle i po prostu śpiewam. No i od tej pory stałam się rzeczywiście jego tatusiową perełką i taką solistką rodzinną. I śpiewałam po prostu różne tam solówki, bo jeździliśmy po świecie i koncertowaliśmy. Zresztą to nam pozwoliło finansowo przetrwać, bo to były ciężkie czasy i naprawdę nasze dzieci z naszego pokolenia nie są w stanie wyobrazić sobie tego, że w sklepach mógł być tylko smalec i chleb, albo czasem nawet tego nie było. Czy ocet. Kultowy ocet. Walczyło się o chleb, tak. O masło, stało się w kilometrowych kolejkach do sklepu mięsnego. Nie przepadam za mięsem, a chyba dlatego, że po prostu w tych kolejkach stałam godzinami, tam odrabiałam lekcje, stałam po jakieś meble w kolejkach, po wszystko stało się w kolejkach. Były też kartki. To wszystko jest niewyobrażalne dla nowego pokolenia. Jakie mamy szczęście i jaki ogrom wdzięczności ci ludzie w moim wieku, czyli 40 plus, 50 plus i tak dalej, że tak wielu ludzi poświęciło czas i energię na to, żeby jednak ten kraj był wolny. I jak należy to szanować i naprawdę warto o tym pamiętać, bo ci ludzie oddali swoją krew, niektórzy życie, ale też ogrom energii i czasu na to, żebyśmy dzisiaj mogli cieszyć się wolnym krajem. To jest wielki skarb. A kiedy pani czuje się tak naprawdę potężnie wolna? O, wtedy, kiedy nic nie muszę. Nasze ciało jest po prostu genialnym, twardym dyskiem. Ono wszystko pamięta. Jeśli ktoś był skrzywdzony w dzieciństwie, to na pewno któregoś dnia się to w nim odezwie. Jeśli tego nie przerobi, nie zrozumie, nie wybaczy, to nie będzie mógł nigdy spokojnie i z pełnym zdrowiem iść dalej. Nasze ciało wszystko zarejestrowało. Jechałam kiedyś samochodem, byłam tak sfrustrowana tym, że prasa coś tam napisała, tak mi dali do wiwatu. A co napisała? Już nie pamiętam, to było tyle lat temu, jakąś głupotę tradycyjnie, niezgodną z prawdą, która mnie jakoś głęboko zraniła z jakiegoś powodu. I siedziałam w tym samochodzie i płakałam. I nagle odwracam się w bok. Nie sądzę, żeby ta dziewczyna mnie poznała, bo ona stała na przystanku i ja po prostu siedziałam w samochodzie. I dlaczego spojrzałam nagle w tę stronę, też nie potrafię pani powiedzieć. Zapewne nie był to przypadek. I ta dziewczyna, której nawet twarzy nie pamiętam dzisiaj, bo to było tyle lat temu, pokazała mi takie serce. Dlaczego? Z jakiego powodu? Jestem pewna, że to był anioł. One nam towarzyszą ciągle w trudnych sytuacjach, tylko my po prostu tego nie widzimy. I ja tak nagle patrzę, dlaczego ja tym wszystkim się przejmuję? Przecież tyle ludzi może mnie kochać, doceniać. Sama siebie powinnam docenić. Dlaczego jedna krytyczna uwaga potrafi zrujnować cały mój dzień, skoro tyle dobrego w życiu zrobiłam? Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego jesteśmy tacy nieustannie chętni karać się za wszystko? Żebyśmy wreszcie byli wolni od swoich strasznych, złych emocji, musimy wybaczyć sobie i innym ludziom. Pani mama kolekcjonuje anioły nadal? Tak. Jak przewoziła mamę, to po prostu wszystkie te anioły teraz stoją w jej pokoju. Ile oczywiście. Ich jest? Ojej, ta mama to ma tych aniołów, aniołeczków sama i nakupiłam tego mnóstwo. Nie mówiąc o tym, że jej dzieci też przywożą jej te aniołki, więc tych aniołków, ja nie musiałabym to zliczyć, no cały pokój w tych aniołach, no. A pani pokój? W co jest bogaty? Czy ja mam swój pokój? Ja nie mam swojego pokoju. Naprawdę? No tak, Stasiu ma swój pokój, Helenka ma swój pokój, Leon a ma mama swój nie. pokój. A my mamy sypialnię. Ale za to bardzo przyjemną. Są to anioły? A jest taki obraz, który dostałam od człowieka, takiego fotografa. Przepiękny anioł zrobiony. I tam wisi rzeczywiście to. I wisi taki mały aniołek. I to jest w zasadzie tyle, czyli są dwa. A ważnym słowem w pani takim codziennym słowniku jest słowo właśnie wdzięczność? Wdzięczność, tak, ale po prostu wdzięczność za życie, za jego piękno. Ale proszę mi wierzyć, że codziennie rano staram się po prostu pobyć ze sobą. Medytuje pani? Tak. Kiedy byłam w Indiach ostatnim razem, pojechałam tam właśnie na kurs błogosławieństwa jedności, żeby dołożyć swoją cegiełkę od siebie do tego, żeby świat był lepszy. Ja też chciałam tą cegiełkę tam dołożyć, więc pojechałam na taki kurs i przyszłam bardzo trudne emocje, stare, nowsze. To wszystko jak gdyby oczyściłam, ale ponieważ od 10 lat robiłam to na bieżąco, to nie było tego tak wiele we mnie. Niemniej jednak cały czas to się zbiera i musimy to na bieżąco oczyszczać. Tak jak myjemy zęby, zmywamy makijaż, ubieramy się. Musimy pamiętać o naszej czystości, naszych intencji, naszej relacji ze sobą i tak dalej. Pani Justyno, nie zgadza mi się pewna rzecz. Nie zgadza mi się to, o czym pani teraz mówi w taki spontaniczny, autentyczny sposób. Z tym wszystkim, co o pani pisano, o pani życiu prywatnym, tu jest jakiś taki rozdźwięk. Totalny rozdźwięk, jak to między prasą a prawdą. No ja mogę tylko powiedzieć, że odnośnie mojego prywatnego życia wygrałam wszystkie procesy sądowe. Wszystkie. A pieniądze przeznaczyłam na fundację. Jeśli ja bym cokolwiek powiedziała w tej kwestii, a prawdą jedyną jest to, że mieliśmy problemy w naszym małżeństwie, jak miliony par na świecie, po 20 latach, mając troje dzieci i przeżywając tak trudne chwile w naszym zdrowotnej, w ogóle wiele innych, o których nikt nie wie oprócz nas, to jest zupełnie normalne, to jest po prostu normalny proces, ale to, jak prasa zaczęła mnie szantażować, a ja chcąc ratować swoje dzieci przed jak gdyby takim nawałem niepotrzebnych informacji, nie mówiłam nic, to jeszcze po prostu jeszcze gorzej się stało, ponieważ oni stworzyli sobie cały film, aż dostali z sądu zakaz pisania i po prostu jedyne, co dobrego z tego wyszło, to, że te pieniądze trafiają na konta fundacji. No to jest jedyne moje pocieszenie. Ale to, jakie to dla mnie było trudne, nie chcąc też dawać wody na młyn i opowiadać i tłumaczyć się i mówić, dlaczego tak się wydarzyło, bo to są już moje zbyt prywatne sprawy, po prostu musiałam się zamknąć, zaszmurować usta i po prostu tam umierać samotnie, odbierając to jako najtrudniejszą lekcję w życiu i też najważniejszą dla mnie samej. Ja musiałam to przerobić, wybaczyć ludziom, którzy mi to zrobili, żeby pójść dalej. I rzeczywiście, jak pani widzi, mówię o tym spokojnie i nie rzucam piorunami w nikogo, ale to było straszne. Prasa jest tak olbrzymią siłą, że musi szukać jednak potwierdzenia w faktach. Szczególnie jeśli chodzi o tak delikatne sprawy jak rodzina, małżeństwa, ale też w bardzo ważnych sprawach społecznych. I na przykład możemy się cieszyć, że powstają takie filmy jak Nikomu nie mów, o którym jest ostatnio głośno. Tak. Możemy się cieszyć, że pokazuje się dzieci, które są dziećmi księży. I cieszymy się z tego, że ten film pozwolił wszystkim zobaczyć to namacalnie, bo się spotkała ofiara z katem swoim. I to jest bardzo wstrząsające w filmie. Nie jest to atak przeciwko komukolwiek. To są historie ludzkie, które są bardzo trudne. I teraz te ofiary muszą być uszanowane. I one muszą zdecydować, czy chcą wybaczyć swoim oprawcom. Chciałabym, żeby tak było, ale nie wylejmy też dziecka z kąpielą, bo też jest mnóstwo wspaniałych księży, mnóstwo cudownych sytuacji, za które ja jako dziecko jestem wdzięczna, kiedy sama śpiewałam w jakichś tam kościelnych chórach czy gdzieś i miałam cudownego księdza. I to było takie wszystko uczciwe. Są też tacy ludzie, a oni obrywają za to, że inni skrzywdzili innych ludzi. Ale pomimo wszystko i tak uważam, że to jest wspaniale, że taki film powstał. Żeby ta wielka instytucja, którą jest Kościół, która jest naprawdę przecież czymś ważnym dla nas wszystkich, po prostu miała szansę się oczyścić i pokazać, zdarzyły się takie rzeczy, ale też zdarza się mnóstwo dobrych ludzi. Wybaczcie nam, chcemy iść dobrą drogą. Bo prawda w życiu zawsze gdzieś tam w pewnym momencie będzie domagała się prawdy. Będzie się domagała i oczyszczenia, i to jest prawda. Wracam do domu od tylu lat. Wciąż pokryjomu przed wschodem dnia. Wiem, że czekałeś, aż powiem tak. Wracam do domu ostatni raz. Wszystko, co mam, co dał mi świat, noszę w sobie, by kiedyś ci dać, choć mówią, że nie mamy szans. Ciągle wierzę, że jeszcze jest czas i chcę razem z tobą zakończyć ten dzień, ten jeden raz. Wracam do domu, wiem, że już czas poczuć chcę znowu smak tamtych lat. Było tak wiele radości w nas. Wracam do domu, lepiej jest tak. Wszystko, co mam, co dał mi świat, noszę w sobie, by kiedyś ci dać. Choć mówią, że nie mamy szans, ciągle wierzę, że jeszcze jest czas i chcę razem z tobą. Wracam do domu, Justyna Styczkowska. Nagranie z koncertu. Pamiętam w Union Chapel w Londynie graliśmy koncert właśnie. Dużo było łez przy tym utworze i moich, i publiczności, bo ci ludzie też byli daleko od domu, więc... To opowieść o pani życiu? Ja patrzę na to inaczej. Śpiewając Wracam do domu, śpiewam o tym, że wracam do siebie. Do siebie samej. Ale rzeczywiście wielu ludzi odbiera to jako piosenkę o powrocie kogoś do domu, czyli miałam wiele takich sytuacji, jak ludzie po prostu płakali przy tej piosence. Nie zapomnę, jak po prostu naprzeciwko mnie na sali siedział chłopak i tak strasznie płakał, ale tak płakał. Potem szła jego matka i powiedziała, że właśnie ma problemy ze swoją partnerką i widziałam cały jego ból. Było mi go tak żal. Jak pani radzi sobie z tą wrażliwością? Z wrażliwością. Ja, jak to się mówi, błogosławieni wrażliwi, bo świat widzą inaczej. Ale jak przetrwać, żeby być tym błogosławionym? No na pewno pomaga przetrwać, zawsze nam pomaga rodzina, czy jakaś taka akceptacja ludzi, którzy są blisko nas. I to jest zawsze ważne. Ja rozumiem, że jest mnóstwo takich trudnych sytuacji ludzi i wiele par jest po rozwodzie i tak dalej. I to na pewno nie jest łatwe dla dzieci. Ale jeśli już takie rzeczy się zdarzają, to zawsze trzeba pamiętać o tym, że dla dziecka to jest trudna sytuacja, na pewno. Nie wiem, nie miałam rozwiedzionych rodziców i zawsze oni byli. Rzadko się kłócili, jeśli nawet, to wiedziałam, że i tak oni zawsze są w domu i to jest, to stanowi jakąś całość. Będzie pani miała 9 dzieci? Nie. Nie. Ale ja już, wzorce są. Jak to mówiła moja gosposia kiedyś. A ty coś jeszcze coś podziałasz? Nie, nie, warsztat zamknięty. I u pani też? W materii powołania nowego życia na ziemię zapewne, ponieważ, no, wie pani co, ja mam prawie 50 lat, więc nasza córeczka ma zaledwie 5 lat i jest mnóstwo pracy przy niej, jest naszym naprawdę cudem i wreszcie udała się dziewczynka, więc jak gdyby na tym jak zakończymy tę opowieść. Kim tu jestem, czego chcę? Czy wędrówki znam swój cel? Tak. Pani dzisiaj już wie, kim pani jest i czego pani chce? Kim jestem, na pewno wiem. Kim? Kim? Człowiekiem. Potem jestem artystą. Mm. I mamą, to jest równorzędne. A co dla pani znaczy to, że pani jest człowiekiem? No to, że staram się być człowiekiem dla innych ludzi. Dla mnie człowiek, w kontekście rozumienia człowieka i jego energii, jego posługi tutaj, to jest takie przykazanie miłości. Kochaj bliźniego swego jak siebie samego. To znaczy, bądź pełen wybaczenia, zrozumienia, tolerancji. Patrz nie jak koń z klapkami na oczach, tylko z szerszej perspektywy. Pamiętaj, że ktoś, kto był kochany, doceniany, przytulany i wychował się w domu pełną miłości, nie będzie chciał ranić innych ludzi. Ale ranione dzieci czy ludzie zawsze będą szukały podskórnej zemsty, żeby inni też czuli ten ból, który oni przeżywali. Dlatego bycie człowiekiem to jest chęć zrozumienia drugiego człowieka i bycia blisko niego. Gdzie ma pani półkę ze swoimi trofeami? A, wie pani co? Stoję gdzieś tam na parapecie. Ale płyty już od 20 lat wciąż są niepowieszone. Wiem, że to jest obciach, ale stoją po prostu tam za szafą. Ale wie pani... Platynowe, złote, różne. No trochę ich było. No tak, bo musiałabym obwiesić pół domu, a to też tak bez sensu w domu. Wszyscy wchodzą i widzą, kto tu mieszka, po pierwsze, a po drugie, nie wiem, to mogło być może stresujące dla domowników, tak? Wszystkie moje sukcesy i trofea, a oni dopiero wchodzą w życie i gdzie ich trofea i sukcesy? Może lepiej nie. Dla nich jestem mamą i to wystarczy. A czy mam żyć śpiewającą, czy nieśpiewającą, to już mniejsza o to. Wie pani, bo to nieźle się zaczęło. Był taki rok, gdzie... sypnęło Fryderykami, no, a potem gorzej nie było. I tak. Tak słuchając pani, tak patrząc na panią, zastanawiam się, jak człowiek tyle osiągnie, tyle ma za tą szafą, to jak udaje mu się utrzymać ten dystans, taki zdrowy dystans? No bo wydaje mi się, że pani jakiś balans jednak osiągnęła. Kwestia pracy i naszych chęci, no bo oczywiście można być bardziej i mniej zdystansowanym, ale staram się skupić na tym, żeby naprawdę rozwijać swoją świadomość i nie skręcać w jakieś boczne drogi, które zabierają mi czas i energię, tylko skupić się na tym, co naprawdę jest ważne. A ważne jest to, żeby być dobrym człowiekiem, starać się każdego dnia. Oczywiście nie chcę tutaj robić z siebie świętej. Zdarzają mi się wpadki, zdarzają mi się gorsze emocje, gorsze dni jak każdemu z nas. Ale jak już to widzę, i widzę, że ten gniew rośnie w sercu, albo żal jakiś, to natychmiast to oczyszczam. Tak jakbym poszła i umyć ręce, bo są brudne. Bo wiem, że jak tego nie zrobię dziś, odłożę to na jutro, za tydzień, za dwa tygodnie, to się zbiorą kolejne emocje i będzie coraz ciężej. Pani lubi fruwać. Czy ja lubię fruwać? Motylem jestem. No nareszcie pani zaśpiewała. Co prawda nie. Popisu 4 oktaw nie było. No nie, nie, to taki żart był, ale rzeczywiście chyba lepiej być motylem niż, no nie wiem, no nie, każdy ma swoją ważną funkcję, ale motylem chyba mi się zmiło. No jest to coś tak pięknego i lekkiego i tak cieszy oko drugiego człowieka, że to naprawdę jest wspaniałe. W następnym wcieleniu? Może już byłam wiele razy, nie wiem, na razie odkryłam swoje inne sytuacje i jakie? Których szukałam. Różne. Nie byłam ani Kleopatrą, ani królową. Byłam w bardzo różnych konfiguracjach i w bardzo różnych trudnych sytuacjach życiowych. Pokazało mi to tylko i jeszcze bardziej uświadomiło mi to, że noszenie w sobie żalu, gniewu, czy pretensji do siebie, czy świata jest najgorszym, co możemy zrobić sobie i swojej duszy. Ale o tych kompilacjach i o tych relacjach mówi pani o poprzednich wcieleniach? Tak, mówię o tym, do czego mogłam dotrzeć, jak gdyby. Nawet jeśli w to nie wierzymy, nie chcemy wierzyć, to nie oceniajmy tego, po prostu sami zobaczmy. A kim pani będzie w następnym? Nie wiem, nie mam pojęcia. Życiu? Dusza jest tutaj po to, żeby się uczyć i rozwijać. A ma taką szansę, kiedy wchodzi w ciało. Więc jeśli odrobię wszystkie lekcje tutaj trudne, a odrobiłam już ich trochę, to pewnie moje życie będzie związane z czymś, czego jeszcze będę musiała się nauczyć, żeby zdać trudny egzamin, jakim w ogóle jest życie i jak gdyby trafić tam, skąd przyszedł każdy z nas, to źródło, do Boga. Kim dla pani jest Bóg? No, czymś absolutnie nie do opisania. W To jest po prostu energia nas wszystkich. Dlaczego mówi się, że każdy z nas nosi w sobie cząstkę Boga? Bo jesteśmy po prostu wszyscy ze sobą powiązani, chcąc, nie chcąc. Naprawdę to, co ja mówię dzisiaj, może mieć wpływ na wielu ludzi. To, że ktoś uderzy dziecko w sklepie, może mieć wpływ na mnie, na niego, na jego matkę, na jego ojca, na wiele ludzi dookoła. Dlatego tak bardzo trzeba uważać na to, co się mówi, czego się słucha, co się wpuszcza do swojej świadomości i starać się jak najczęściej kierować sercem. Dlaczego ludzie się pani boją? Boją się mnie? Nie sądzę. Nie? Nie, ludzie, którzy mnie znają, nigdy by się... A ci, którzy pani nie znają? To nie można powiedzieć, że się mnie boją, bo mnie nie znają. Ha, to prawda. A na pewno nie wzbudzam takiego strachu, że jak chodzę na ulicy, to wszyscy się chowają, żebym ich nie zabiła raczej. A dystansu nie? Nie ma? Między mną a ludźmi? A, ponoć tak jest pani postrzegana. A, może to jak jesteśmy postrzegani, to już jak gdyby ja nie mogę być odpowiedzialna za to, jak ludzie mnie postrzegają. Nikt nie jest tak bogaty, jak pisze prasa. Nikt nie jest też taki zły, jak pisze prasa. I nikt nie jest tak rozwiedziony, jak pisze prasa. Pani Justyno, po co to życie jest? Jak to mówił mój Stasiu, żeby się nim cieszyć. Żeby się cieszyć sobą. Jak to było, pobyć ze sobą, tak? Tak, będę się cieszył, że jestem ze sobą, także. Pobędę ze sobą, będę się cieszył sobą. Co by pani dzisiaj powiedziała tej małej dziewczynce, która w pani jest? Dzisiaj to pielęgnuję ją w sobie. Naprawdę bywają takie chwile, w których nawet po ciężkim dniu, który naprawdę nie był fajny i dużo ludzkich emocji się na mnie skupiło, jakieś żali, które w ogóle do mnie nie należą, a każe mi się nosić je na swoich barkach. Ja potrafię pójść na spacer i po prostu tańczyć na ulicy. Bez powodu. Po prostu cieszyć się tym, że jestem, że wciąż jednak jestem zdrowa, wciąż chodzę o własnych nogach, a przecież nie każdy ma taką szansę. Wciąż wykonuję zawód, który lubię. Mam zdrowe dzieci. Jezu, jaki to jest skarb. I na przykład idę i nie pada deszcz mi na głowę, tylko na przykład jest zimno, ale przynajmniej jest przyjemnie, bo jest świeże powietrze. A mój Brutus obok, bo to jest nasz wilkor, oglądamy wszyscy, znaczy nie wszyscy, tylko... Duży. Gry o Tron, nie wiem, czy pani zna, bo to jest super serial i tam... Oczywiście. I tam właśnie Jon Snow ma wilkora i też jego rodzeństwo. A my mamy takiego małego pieska pomerania, który wygląda. To jest najcudowniejszy pies na świecie. Jest tak śmieszny, tak cudowny. Zawsze ma dobry humor. Czy pada deszcz, czy nie pada. On jest zawsze szczęśliwy. Czerwony? Nasz jest biszkoptowy, ale kilka ludzi ma te psy. Jak one są naprawdę cudowne. Brutus. Ale nawet patrząc na takie stworzonko, myślę sobie, to jest niesamowite, no. To po prostu naprawdę od niego należy się uczyć szczęścia. On do każdego z nas musi przyjść i odebrać swoją porcję pieszczot. I nie ma, że ich nie dostanie. Musi być wygłaskany, wycałowany, wyprzytulany. Trzeba mu powiedzieć, jaki jest wspaniały, cudowny, najlepszy, najpiękniejszy na świecie. Czy to tak trudno powiedzieć drugiemu człowiekowi? Nawet jak wcale nie myślimy, że jest najpiękniejszy na świecie. Uroda jest tylko jakimś dodatkiem do życia. A jak on jest wtedy szczęśliwy. I daje szczęście innym ludziom. A za co by pani tę małą dziewczynkę, która w pani jest... podziękowała. No właśnie, żeby ją uszczęśliwić. Dzisiaj po latach, patrząc na siebie, za to, że nagrałam 16 płyt i naprawdę zrobiłam to, wiele razy sama płaciłam za te płyty, szukałam ludzi, rozwijałam się dzięki temu i to się naprawdę udało, że nie leniłam się w swoim zawodzie, odcinając kupony. Mogę sobie podziękować. Dziękuję każdego dnia za to, że mam zdrowe dzieci, dach nad głową i możliwości rozwoju, to niewątpliwie. Ale też dziękuję jej za to, że miała siłę zagrać tyle kras koncertowych i tyle razy, nawet jak byłam zmęczona czy chora, wychodziłam na scenę i cieszyłam się, że publiczność jest razem ze mną. Wdzięczna za to, że mnie kochają i mogę sobie też jako małej dziewczynce powiedzieć i fajnie, że ruszasz w kolejne trasy koncertowe, że ci się dalej chce, że trzymasz ciało w ryzach, żeby móc biegać i tańczyć i nie mieć zadyszki, bo w zasadzie nie mówię, że jestem dojrzałą kobietą, no ale nie mam też 20 lat, tylko tam 47 już chyba, czy 8, 7 chyba. Chyba 7. No i za to mogę sobie podziękować. A państwa oczywiście zaprosić na koncerty, bo ruszamy znowu w trasę, koncert muzyki filmowej na BIS, bo publiczność tak pokochała te filmowe utwory w wykonaniu artystów, gdzie śpiewamy największe hity światowe, też niektóre polskie piosenki i gramy naprawdę przepiękne melodie, takie jak, nie wiem, Zapach Kobiety, czy Gladiator, czy Ennio Morricone, czy Hansa Zimmera utwory, czy naprawdę, czy Dirty Dancing, tańczymy, no po prostu to jest przepiękny koncert. I zaczynamy grać znowu w lipcu. Wszystkie amfiteatry otwarte, kończymy dopiero we wrześniu. Potem ruszam oczywiście w trasę Marii Magdaleny ze swoją płytą znowu we wrześniu, której nie mogę się doczekać, bo po prostu spotkanie z publicznością, kiedy naprawdę dzięki tej muzyce każdy z nas może dotrzeć do siebie i kompletnie odlecieć na tym koncercie i przenieść się w kosmiczną jakąś przestrzeń, żeby totalnie have no control, odpuścić i być ze sobą i być z muzyką. To tego się najbardziej nie mogę doczekać. Już we wrześniu gramy koncerty, pierwszy w Poznaniu, naprawdę super. A potem Tribute to, czyli największe hity niestety nieżyjących już artystów, którzy pozostawili po sobie wspaniałe utwory. A w tym roku po raz pierwszy do tego wielkiego koncertu, bo to jest takie światowe show robione przez Royal Concert, naprawdę świetnie, dołącza też polska artystka, która absolutnie zasłużyła sobie na to, żeby być w pantonie światowych gwiazd. To jest Kora, której niestety nie ma już z nami. I ja będę mogła zaśpiewać Boskie Buenos kolejny raz, tym razem z wielką orkiestrą, w totalnie innej aranżacji. Będą też śpiewali inni artyści i to będzie naprawdę cudowny koncert. Zapraszam. Wszystkie informacje na mojej stronie www.justynastaczkowska.pl albo royalconcert.pl. No i Kora, dzięki pani ożyje. Kolejny raz dzięki. Myślę, że dzięki wielu artystom, bo jest w sercu wielu ludzi i to prawda, że artysta żyje tak długo, jak go pamiętamy. Jak pani kiedyś, za wiele, wiele, wiele lat chciałaby być zapamiętaną. Wie pani co, kiedyś mi na tym zależało, a teraz nie ma dla mnie to kompletnie znaczenia. Po prostu kompletnie. Odchodzę z tego świata i to już nie ma dla mnie żadnego znaczenia. To była lekcja, którą odrobiłam i idę dalej. Płynę, lecę. Nie wiem, zobaczę, jak przejdę na drugą stronę lustra. Ale ponieważ zostaną moje dzieci tutaj, kiedy mnie już nie będzie, to co bym chciała, żeby zapamiętały, to, że miałam dla nich czas, miłość i energię. I mogę sobie powiedzieć, tak, jestem fajną mamą, która zawsze znajduje dla nich czas i oni są zawsze dla mnie najważniejsi. Potem jest cała reszta. To niech tego czasu, miłości i energii będzie w pani życiu. No właśnie, wracam jak teraz najwięcej. Do domu. A w międzyczasie niech dzieje się na scenie jak najpiękniej, żeby pani frunęła jak najwyżej. Pani lubi latać. Lubię latać, to prawda. Po scenie tym bardziej. Bardzo pani dziękuję. Ja również dziękuję. Za to spotkanie. Naszym gościem była Justyna Steczkowska. Pozdrawiam państwa bardzo serdecznie i życzę wszystkiego dobrego. A teraz będzie piosenka z pani najnowszej płyty. Ave no Maria control. Magdalena. Z Marii Magdaleny. Ile pani ma z Marii Magdaleny? Co ja mam z Marii Magdaleny? Ach, to jest dopiero intrygująca postać. Naprawdę. Niezwykła. Bo w tych czasach wydaje mi się takim apostołem kobiet mogłaby być. Bo przecież wyobrażając sobie świat 2000 lat temu, kiedy kobiety miały jednak inną pozycję społeczną, że kobieta rusza w świat, żeby głosić Ewangelię, w którą wierzy, o miłości, o wybaczeniu, o zrozumieniu drugiego człowieka, o kochaniu go wbrew wszystkiemu, z 12 mężczyznami, no to przecież to dziś byłoby niewiarygodne, a w tamtych czasach musiało być naprawdę trudne. Ale ona musiała być niezwykła, że ludzie chcieli jej słuchać, że chciały jej słuchać inne kobiety, że przetrwała, że prawdopodobnie ta gnostyczna co prawda Ewangelia Marii Magdaleny, ale jednak przeczytałam ją, ona się nie zachowała cała. Ale są apokryfy. Tak, i tam jest właśnie opowieść o duszy, o jej odczuciach, o tym, o jej walce. Mnie najbardziej interesuje to, ile Steczkowska ma z Marii Magdaleny. Mam jej imię, ponieważ to jest moje drugie imię z bierzmowania, Maria Magdalena. Może też trochę odwagi w muzyce, ale czy ona rzeczywiście była nierządnicą, czy kimś naprawdę ważniejszym i kimś zupełnie innym. Tego się już pewnie nie dowiemy, ale to naprawdę nie ma znaczenia, bo jest przykładem niezwykłej siły, odwagi, czymś naprawdę pięknym. I z inspiracji tą tak. postacią wyrosła płyta. Tak, można powiedzieć, że ona mi gdzieś towarzyszyła, gdzieś inspirowała mnie do tego, żeby mieć odwagę nagrać taką płytę. Nie jest to tego rodzaju muzyka, jakiej państwo się spodziewają. Tak mi się wydaje. Mi się też tak wydaje. Ale na pewno uważam, że warto poświęcić jej to 40 czy 45 minut, skupić się na chwilę, włożyć słuchawki i odlecieć. Polecam państwu, spotkamy się w kosmosie. Ja też zakładam słuchawki i lecę. To może tę płytę także naszym słuchaczom rozdamy. Z wielką przyjemnością. W takim razie, jeżeli ktoś z państwa miałby ochotę sięgnąć po inną Justynę Steczkowską, bardzo proszę do nas napisać katarzyna.stoparczyk@polskieradio.pl. A teraz niech zabrzmi. Zapraszamy do reklamy.